Black Bacardi, танцы в моей кровати. Не говори мне хватит, снимай свое платье. ты мои свое платье. Блэк, Бакарди, танцы в моей кровати. Не говори мне хватит, снимай свое платье. Снимай свое платье. Снимай свое платье. Снимай свое платье. Снимай свое платье. I'm a cop.

take away your breath. We'll be right back. nigga Weezy. Marki Samsung. sprzedaż MediaMarkt. Od piątku do niedzieli. Na przykład 39-calowy telewizor Slim LED Full HD marki Samsung z odświeżaniem CMR 100 Hz za jedyne 1499 zł. Reklama. Marki Samsung. Marki Samsung. Marki Samsung. Marki Samsung. Reklama. Marki Samsung. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z super szybkim 4-rdzeniowym procesorem AMD A8 oraz podwójną kartą graficzną za jedyne 1899 zł lub 30 ratach 0%. Nie dla idiotów. Reklama. Nie dla idiotów. Nie dla idiotów. Dla idiotów. Talking. poznać twarz, rozmawiać bez słów. Oślepił nas neonów blask. Przedrzyj się przez labirynt rąk. Powiedz, że wiesz, zabierz mnie stąd. Na tysiąc spraw się rozbił czas. But all your money. Give me all your money. In the air, give me all your money. Fuck.

turn the fuck up. Turn the fuck up. Turn the fuck up.